يا حسين ابن علي يا حسين صار الله يا حسين ابن علي يا حسين صار الله يا حسين ابن علي يا حسين صار الله يا حسين ابن علي يا حسين صار الله يا حسين ابن علي يا حسين صار الله يا حسين ابن علي یا حسین صار اللہ اے شہیدوں کے ولی اے ہمارے مولا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں ہوں آزادار میری جہاں زاداری ہے نصرت دی کے لیے میری تیاری ہے حق پہ فدا ہونے کی اب میری باری ہے زندگی وقف میری ہے برائے مولا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا میرے قلب میں گئے بس یہی آرزو راہ ولایت میں بغیر ایک دن میرا لہو مثل اکبر میں کروں اپنے ہی خون سے وضو فافوزہ فوزن ہے میرے دل کی صدا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عزت مولا کی قسم ہے میرا یہ وعدہ ذلت و پستی سے میرا نہیں ہوگا رشتہ میں نے قاسم سے یہی درس حاصل ہے کیا شہد سے بھی شیریں ہے تجھ پہ مرنے کا مزہ یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مثل عباس جری بنو دی کہانی تاتے شیخ میں کٹے زندگانی ساری یہی مذہب ہے میرا ہے یہی دیداری با وفا ہی کی طرح ہو بصیرت بھی عطا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شامل انصار شہ والا ہو ہم سارے قطرے مل کر ایک دریا ہو ہم خیمہ مہدی میں آؤ یک جا ہو ہم متحد ہو جاؤ کہو اجل مولا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر غبیب و جانو ابن قین و مسلم جندہ و ساد و سعید و بریر و سالم کوئی آمن سا تھا تو کوئی تھا عالم سب نے مل جل کے کیا پرچم حق اونچا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا میں شگ پر کیا قیامت گزری سینہ اکبر میں ٹوٹی نظر کی علی اصغر تشنہ دغل کا گلا تھا زخمی دونوں لاشوں پہ بہت روئے میرے مولا یا حسین ابن علی یا حسین صار اللہ حسین ابن علی یا حسین سار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے تقسیم ہوا جس میں قاسم رن میں مر گیا شیر جری بھی بلا کے بن میں کوئی باقی نہ رہا شاہ کے خرمن میں مر گئے ظلم میں تھے شہ بے کس تنہا حسین ابن علی یا حسین سار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چل رہا تھا شگ کے حلق پر جب خنجر شمر تھا سینے پر دیکھتی تھی خواہر یا ہنو شاد رقم وہ بنا کا منظر بارہ ضربوں میں ہوا شہ کا سر تن سے جدا یا حسین ابن علی یا حسین سار اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ابن علی یا حسین سار اللہ یا حسین ابن علی یا حسین سار اللہ